Polskiego wycieczkowca wczoraj wyruszył z wyspy Giglio. To tam luksusowy statek rozbił się 2 lata temu do Genui, gdzie zostanie zdemontowany. Ma dotrzeć przed niedzielą. Flotylla miała poruszać się z prędkością 2 węzłów. W rzeczywistości płynie o 0,5 węzła szybciej i w Genui będzie przed czasem, bo już w sobotę. Uwaga mediów tymczasem odwróciła się od wyspy Giglio i skupiła na Genui. Z każdą chwilą rośnie zainteresowanie Costa Concordią zarówno w porcie, gdzie zostanie rozebrana, jak i w samym mieście. Właściciele balkonów, z których widać będzie wejście statku do portu, każą sobie już płacić 2000 euro za dobę. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Jeszcze kulturalna propozycja. Ponad 360 filmów, a także koncerty, debaty i wystawy. We Wrocławiu rusza festiwal Nowe Horyzonty. Witold Banach. Podczas 11 dni imprezy będzie można zobaczyć niezwykłe filmy. Prezentujemy bardzo dużo filmów nowych. Te przywozimy z najważniejszych festiwali filmowych na świecie, ale też z tych mniejszych imprez, gdzie specjalnie wyszukujemy je dla naszych widzów. Zapewnia dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska i wyjaśnia, że jednym z najważniejszych elementów imprezy będzie konkurs Nowe Horyzonty, w którym wystartuje 13 filmów. Konkurs zostawiliśmy twórcom młodszym. Tam chcemy odkrywać. Każdy z filmów, które pokażemy w tym roku w konkursie, jest równie ważny i bardzo specjalny. W konkursie wystartują 3 polskie filmy. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Monika Słukowska. Mam pomysł na sukces naszej reprezentacji w piłce nożnej. No, zamieniam się w słuch. Trzeba im zmienić stroje na biało-czerwone, ale w grochy. W grochy? Tak. A może jest to jakaś koncepcja. Bo Rafał Majka przedwczoraj zdobył białą koszulkę w czerwone kropki, tudzież grochy dla najlepszego górala w Tour de France, a wczoraj w niej wygrał już 2. w tegorocznej edycji etap Wielkiej Pętli. Zwyciężył w tym samym miejscu co 21 lat temu Zenon Jaskuła. Komentatorzy do znudzenia powtarzali wczoraj nazwisko Polaka, a on sam po zwycięstwie odmieniał słowo szczęśliwe. Wygrałem i w Alpach, i w Pirenejach. Jest to naprawdę coś fajnego, pięknego dla mnie. Mam teraz koszulkę w grochy. To jest moja koszulka i jestem szczęśliwy. Chciałem też wygrać ten etap, ale ja wygrałem 2, Zenon Jaskuła wygrał tylko 1. To jest coś wielkiego. Dla nas to jest bardzo dobrze, że wygraliśmy 3 etapy i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zła wiadomość jest taka, że Michał Kwiatkowski po wczorajszym etapie spadł na 20. miejsce w klasyfikacji generalnej. Prowadzi w niej wciąż Włoch Vincenzo Nibali. A Rafał Majka został wczoraj także ukarany. Komisja dyscyplinarna doliczyła mu 10 sekund karnych za złapanie i odepchnięcie się od elementu motocykla. Podczas wczorajszego etapu Polak musi też zapłacić 50 franków szwajcarskich grzywny. Legia Warszawa awansowała do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Po zaskakującym i uzyskanym rzutem na taśmę remisie w meczu u siebie, mistrzowie Polski wczoraj w rewanżu 5-0 pokonali St. Patrick's Athletic. Pierwszą bramkę zdobył Radowicz w pierwszej połowie, pozostałe padły w połowie drugiej, a najwięcej zamieszania było w końcówce. Legia prowadziła już 3-0, kiedy na boisko wszedł Kosecki i po rajdzie skierował piłkę do bramki po rękach irlandzkiego bramkarza, a gola zaliczono Saganowskiego. Ostatniego gola strzelili sami Irlandczycy, do własnej bramki trafił Bern. W kolejnej rundzie eliminacji Legia zagra z Celticiem Glasgow. Marcin Lijewski po 13 latach ponownie został zawodnikiem Wybrzeża Gdańsk. Były reprezentant Polski w piłce ręcznej na zakończenie kariery chce pomóc w odbudowie gdańskiego szczypiorniaka. Lijewski w poprzednim sezonie grał w Orlen Wiśle Płock, wcześniej przez 11 lat występował w Niemczech. Te 50 franków to trochę taki mandat za zbyt szybką jazdę. Odepchnął się, rzeczywiście trochę szybciej było. Od takiej tyczki, ale Rodriguez się zdenerwował bardzo. No tam wymachiwał coś z tyłu. Trzeba było szybciej jechać. Właśnie. I nie machać. Dziś pochmurno i deszczowo, na południu i wschodzie możliwe burze, najmocniej popada w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr wschodni i północno-wschodni, ryby nie będą brały, to już wiemy dzisiaj od rana. Umiarkowany i dość silny, na południu nawet porywisty. Temperatura od 18 stopni w Łodzi, 19 we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie, 21 w Krakowie i Rzeszowie, 24 stopnie w Warszawie, Trójmieście i Olsztynie, 26 w Szczecinie i Augustowie, do 28 w Toruniu. Tak, sobie pomyślałam, że on się odepchnął od takiej tyczki, a może to była ta rura, o której mówił Marek Brzeziński. A, i wtedy rura. Tak, to mogło być to. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Mediamarkt.pl. Dla wszystkich, dla których lato jest soczyste i słodkie. Arbuz 94 grosze za kilogram i nektarynki koszyk 1 kg 2 zł 9 groszy. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 25 milionów złotych. Graj w mega kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Andrzej Rozenek, rzecznik Twojego ruchu. Dzień dobry. Twój ruch próbuje muszę sięgnąć do cytatu, zrehabilitować rosyjską agenturę wpływu. No nie, oczywiście, że żadnej agentury wpływu nie chcemy zrehabilitować. Mówimy o ponad 2000 funkcjonariuszy państwa polskiego, którzy zostali oskarżeni przez takich ludzi jak Antoni Macierewicz właśnie o to, że są agenturą wpływu rosyjską, właśnie o to, że robią różne rzeczy niezgodne z prawem. Potem ludzie Antoniego Macierewicza i on sam skierowali 400 spraw do prokuratury w tej sprawie, mówiąc o tym właśnie, że tam były okropne patologie i przestępstwa. I co się stało? Żadna z tych spraw nie zakończyła się skazaniem kogokolwiek. Mało tego, po publikacji słynnego raportu o likwidacji WSI, wiele spraw trafiło do sądu i w kilkudziesięciu już zapadły wyroki i państwo polskie musi przepraszać za Antoniego Macierewicza, przepraszać również w formie finansowej. O tym mówimy i z tego chcemy wyciągnąć konsekwencje. Myśli pan, że ta komisja powstanie? Bo to zależy od tego, jak się zachowa Platforma Obywatelska, a tam słychać takie niezdecydowane wypowiedzi. To znaczy jedni są zdecydowanie, drudzy są zdecydowani w stronę drugą. W demokracji to jest tak, że wszystko zależy od tego, kto ma większość głosów. Większość głosów ma koalicja rządząca, Platforma Obywatelska i PSL. I wszystko zależy od Platformy tak naprawdę, bo my możemy zastąpić koalicjanta PSL, który powiedzmy nie w pełni może być chętny do tego, żeby rozliczać PiS, bo być może chce z nim być w koalicji w przyszłym rządzie. No ale wiadomo, że Platforma z PiSem koalicji zawierać nie ma zamiaru. Mało tego, Platforma mówiła, idąc do władzy 7 lat temu, że chce PiS rozliczyć z tego, co robił w czwartej RP. No to jest szansa na to, żeby przynajmniej fragment tego rozliczenia zrobić. Komisja miałaby zbadać między innymi okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI. Co państwo sugerują? Ponieważ zrozumiały jest, prawda, sposób likwidacji, publikacja raportu, natomiast to, o co chodzi? Pani redaktor, gdybyśmy byli w stanie wojny, gdyby była sytuacja taka, że Polską rządzi Jarosław Kaczyński, czyli polityk, który no, jest za karą śmierci, to osoby, które dopuściły się do likwidacji WSI, powinny stanąć wtedy przed plutonem egzekucyjnym. Po prostu. Za to, że naraziły państwo polskie, żołnierzy polskich na wymierne straty. Tak się działa w stanie wyższej konieczności, kiedy jest wojna i kiedy rządzą politycy, którzy są za karą śmierci. No my oczywiście nie jesteśmy za karą śmierci, nie działamy na szczęście w stanie wojny, ale uważamy, że pewne rzeczy i pewne sytuacje nie powinny być niewyjaśnione i pozostawać bezkarne. Tak, ale na razie nie uzyskałam odpowiedzi na moje pytanie. O co chodzi z tym początkiem, z tym pomysłem? Bo rozumiem, że to chcesz. Jeżeli ktoś wpadł na tak szalony pomysł, żeby odebrać wojsku wywiad i kontrwywiad, to my chcemy wiedzieć, jak do tego doszło. Kto konkretnie to zaproponował, w jakich okolicznościach, czy był inspirowany przez kogoś, czy nie był, czy wpadł na to dumając w fotelu przy kominku, czy też być może była to jakaś narada. Jeżeli była narada, to kto w niej uczestniczył? Kto napisał ten projekt fizycznie? Czy może projekt również był tłumaczony na język rosyjski, tak jak raport? Przeczucia? Mamy coś więcej niż przeczucia. Kto mógł inspirować? Coś więcej niż sugestie, tylko nie o wszystkim możemy mówić, bo niektóre rzeczy są niestety objęte klauzulami. Ale były inspiracje jakieś? Nie mogę o tym mówić, pani redaktor. Ale zaprzecza pan? Stawia mnie pani w trudnej sytuacji, bo jak powiem, że nie zaprzeczam, to powiem, że tak naprawdę de facto powiem, że były. Nie mogę o tym mówić po prostu. Są pewne informacje klauzulowane. Jeśli ta komisja nie zostanie powołana, zdaje się, że rozstrzygnięcie jest w końcu sierpnia, tak? Jutro, czyli w piątek będziemy mieli pierwsze czytanie, czyli będą wystąpienia w imieniu klubów i poseł sprawozdawca Artur Dębski będzie mówił o samym projekcie. Głosowanie będzie na najbliższym posiedzeniu, czyli dopiero po przerwie tej urlopowej, czyli na koniec sierpnia i wtedy się rozstrzygnie, czy ten wniosek trafi do komisji ustawodawczej, czy też trafi do kosza. Mhm. Są tylko dwie możliwości. Jeśli trafi do kosza, to państwo będą się w jakiś inny sposób próbowali tą sprawą nadal zajmować? Czy są jakieś możliwości? No, prokuratura okazała się w części przynajmniej bezradna. No, prokuratorzy, którzy prowadzili przez kilka lat, 6 czy 7 zdaje się, postępowanie, doszli do wniosku, że są poważne zarzuty i że trzeba postawić w stan oskarżenia Antoniego Macierewicza. Wystąpili w związku z tym do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu. Pan prokurator Andrzej Seremet uznał, że nie ma takiej konieczności. No tak, Pojawiła się wtedy propozycja PSL, żeby komisja do spraw służb specjalnych miała, żeby jej nadać uprawnienia śledcze i wtedy ona mogłaby się zająć sprawą? To jest chyba nie do końca to, o co chodzi. Komisja do spraw służb specjalnych ma bardzo jasno zarysowany plan działania, wie, czym ma się zajmować i ma co robić. I gdybyśmy chcieli po prostu pozbawić Komisję do Spraw Służb Specjalnych możliwości pracy nad innymi rzeczami, a naprawdę tam jest nad czym pracować, to trochę byśmy osłabili kontrolę nad, cywilną kontrolę nad służbami, więc lepiej tego nie robić. Choć oczywiście w ostateczności nie wykluczamy i tej możliwości jako no już taką... No, ostatnią możliwość dojścia do prawdy. A co z waszą wolą wyjaśniania meritum rozmów nagranych nielegalnie w warszawskich restauracjach? Jakoś ten impet się utrzymał, który na początku nastąpił. Kiedy będą te wnioski o komisje śledcze? Bo zdaje się, że 4 czy 5 tych wniosków ma być? 3 wnioski są na pewno złożone. 4 jest w trakcie chyba składania. One są już w lasce marszałkowskiej, czy jakby decyzja o tym, kiedy one będą głosowane, zależy od pani marszałkini Kopa, czy od prezydium Sejmu. Najpierw było, słuchaj, czy ma być ich 7 czy 9, w ogóle jakaś taka była inflacja duża. Nie, na pewno nie. Mówiliśmy, że 3 albo 4, choć rzeczywiście wiele osób podkreśla, w tym komentatorzy również, że na tych taśmach znajduje się mnóstwo materiału, którym należałoby się zająć w sposób taki bardzo rzetelny. Czyli być one może... są już złożone, tak? Tak, tak, te wnioski są złożone. Ale może będą jeszcze inne? Nie, raczej nie, dlatego że przeanalizowaliśmy dosyć dokładnie ten materiał. Oczywiście pracuje jeszcze zespół, który zaproponował Sojusz Lewicy Demokratycznej, zespół zajmujący się analizowaniem już takim bardzo merytorycznym tych taśm i być może stamtąd jeszcze wypłyną jakieś wnioski dotyczące kolejnych komisji. Tego nie mogę wykluczyć, ale na razie uzgodnienia są dotyczące tych 4. Ale te wnioski są uzgodnione ze SLD, tak? Tak, wspólnie składamy te wnioski, dlatego że tam potrzeba 60, zdaje się, 7 podpisów, żeby złożyć. A jak pan myśli, czy współpraca z SLD zakończy się właśnie na wspólnym zajmowaniu się wyjaśnieniem tak zwanej afery podsłuchowej, czy coś jednak będzie z tej współpracy, chociażby przy wyborach samorządowych, na pewno, po tym falstarcie? Na pewno... Samo to, że wspólnie zajmujemy się aferą podsłuchową i że próbujemy rozliczyć rządzących ze słów, które tam padły, to już jest duży plus i to już pokazuje, że Lewica może ze sobą współpracować. Trwają rozmowy, Janusz Palikot prowadzi rozmowy z Leszkiem Millerem w związku z listami do sejmików wojewódzkich. No trwają i właśnie mówiłam o falstarcie. W przeciwieństwie od prawicy zaczęliśmy od rozmów o programie, a nie o miejscach na listach. Nie ma żadnego falstartu. Ale politycy, jak to nie ma, politycy z SLD mieli do was pretensje, że to minimum programowe przedstawiliście dziennikarzom na konferencji. Pani redaktor... I odczytali tak, to jako tak liderzy, dyktowanie warunków, jako szantaż. Nie, tak się liderzy umówili, że zaczynamy od programu. Do tego, żeby przystąpić do rokowań programowych, trzeba, każda ze stron no musi tak, pokazać, no i ja to wszystko rozumiem. Na co jej zależy? O co chodzi w tym wszystkim? No jeżeli my mamy projekt na przykład mówiący o dwukadencyjności, no to chcemy rozmawiać na ten temat, bo to dotyczy samorządów i nie wyobrażamy sobie, że pójdziemy wspólnie na jednej liście, a potem jeden z naszych sojuszników powie, ale ja nie jestem za dwukadencyjnością. Ale my rozmawiamy o różnych sprawach, bo ja pana jeszcze nie pytałam, jakie jest to minimum. Bo będę chciała, żeby pan je króciutko przypomniał, co pan zresztą zrobił, ale chodzi o to, czy państwo najpierw uzgodnili, że wystąpicie na konferencji prasowej i przedstawicie to minimum. Czy to minimum nie było zaskoczeniem dla SLD? Nie, bo na pewno nie było zaskoczeniem dla Leszka Millera. Proszę zobaczyć, jaka była reakcja Leszka Millera. A niektórym... Czy nerwowo Dariusz Joński zareagował? No właśnie, no, być może nie był dobrze poinformowany, jak przebiegały rozmowy między liderami. To są drobiazgi, to są takie rzeczy, które oczywiście w momencie, kiedy mamy duże zaszłości, poważne zgrzyty za nami, mogą się zdarzać i pewnie się jeszcze będą zdarzać. Natomiast ja jestem przekonany, że to jest jedyna szansa na to, żeby w dobie, kiedy jednoczy się prawica, kiedy puka do drzwi Jarosław Kaczyński, trzymający pod pachę króla Janusza Korwin-Mikkego, no trzeba naprawdę zacząć jak poważnie. Jak pod pachę? No już przecież obydwaj mówią, że będą współpracować i będą wspólnie tworzyć koalicję po wyborach. Ale co pan... Skąd nie słyszała pani wie? Takich wypowiedzi? Ostatnio słyszałam ogromną krytykę Janusza Korwin-Mikkego ze strony PiS-u w związku z jego wypowiedziami na temat Putina i Moskwy. A czy Jarosław Kaczyński coś złego powiedział kiedykolwiek Januszu Korwin-Mikke? Nie, dlatego że on sobie szykuje w ten sposób koalicjanta i skoro Jarosław Kaczyński był w stanie współrządzić z Giertychem i z Leperem, to z całą pewnością będzie w stanie współrządzić z Januszem Korwin-Mikke i dlatego centrolewica powinna naprawdę bardzo no dobrze, to przemyśleć sobie możliwość współpracy. Dlaczego wśród warunków minimum są te takie kwestie, jeśli chodzi o samorządy, dotyczące świeckości państwa. No, dlatego... To może być przeszkodą w połączeniu się z lokalnymi działaczami SLD. Oni mogą nie wyrazić zgody na taki sojusz, dlatego że nastroje w małych miastach i miasteczkach są zupełnie inne niż w Warszawie. My przedstawiliśmy pewien pakiet. Pakiet składający się z trzech filarów. Nowoczesny samorząd, przyjazny samorząd i świecki samorząd. To jest punkt wyjściowy do negocjacji. Jeżeli się okaże, że na przykład bardzo zależy naszym koleżankom i kolegom z SLD, żeby krzyże jednak wisiały w instytucjach samorządowych, albo żeby urzędnicy samorządowi uczestniczyli w religijnych obrzędach oficjalnie jako przedstawiciele urzędów, no to będziemy o tym dyskutować. Właśnie na tym polega tworzenie wspólnoty programowej, żeby usiąść i dyskutować. My tylko pokazujemy, co jest dla nas ważne. Czyli oni to pokażą, nie jest takie minimum minimorum? Nie, czy no to nie skąd? Jest tak, że nie odpuścimy, krzyże nie, zrywamy, nie, nie. Tak? I właśnie tu chcę wrócić do słynnego pomysłu likwidacji powiatów. Jeżeli my mówimy, że chcemy zlikwidować powiaty, a Sojusz Lewicy nie ma tego w programie, ale ma za to 49 województw, no to jest tu przecież pole do rozmowy, prawda? My mówimy o większej roli gmin i sołtysów, czyli z punktu widzenia sojuszu jest bardzo możliwe, że ten szczebel pośredni, powiatowy jest po prostu zbędny, skoro mamy więcej województw i mamy silniejsze gminy i silniejszych sołtysów, no to jest jasne, że ten jeden szczebel samorządu może zniknąć z pożytkiem dla obywateli, bo będzie mniej wydatków na zbędną biurokrację. Będzie prawda? Pan kandydatem na prezydenta Warszawy? To zależy od partii oczywiście. Ja nie wykluczam takiej możliwości. A może być pan wspólnym kandydatem SLD i twojego ruchu? A... Bo o tym też chyba panowie rozmawiali albo zamierzają? To jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że Sojusz Lewicy już zgłosił swojego kandydata na prezydenta. Nie wiem. To ja myślę, że tutaj nie są ważne personalia. Jeżeli o to ma się rozbić, mają się rozbić rozmowy koalicyjne, to ja absolutnie nie mam tutaj żadnego obowiązku kandydowania. Jeżeli będzie trzeba, to chętnie ustąpię, żeby tylko doszło do tego porozumienia. Być może trzeba szukać innego kandydata, który zadowoli obydwie strony. Innego niż pan Wierzbicki i pan, tak? A być może uda nam się przekonać Sojusz Lewicy Demokratycznej do naszego kandydata, albo im przekonać do ich kandydata. To wszystko jest możliwe. No, to na tym polegają rozmowy. Dziękuję. Bardzo dzisiaj taki ugodowy Andrzej Rozenek, rzecznik twojego ruchu. Zawsze dziękuję. Jestem ugodowy, pani redaktor. Nie zawsze, Beata Michniewicz. Dziękuję. The blues was created a long time ago. Second editions and many woes, you can call it what you wanna. That's what the blues is all about. It'll make you laugh, it'll make you jump and shout. You wanna, that's what the blues is all about. It'll make you dance, it'll make you jump and shout. is all about. It'll make you dance, it'll make you jump and shout. You can call it what you want, and that's what the blues is all about. Zapraszamy do reklamy. Marian, a może jakiś last minute do ciepłych krajów? To już nad Bałtykiem ci się nie podoba? Podoba mi się, ale te plaże u nas takie zimne. A mnie tam, Bożenko, nigdy nie jest zimno. Kaloryfer mam zawsze przy sobie. Jak tak na ciebie patrzę, Marian, to chyba ci się zapowietrzył ostatnio, wiesz? Sprawdź wyjątkową ofertę last minute na Yarisa, a od razu zrobi ci się cieplej. Tylko do końca lipca Toyota Yaris już od 40 900 zł. Z klimatyzacją, systemem audio i pakietem elektrycznym. Szczegóły w salonach Toyoty. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Buongiorno, uno hot doga per favore. Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Geniale hot dog, maestro italiana. Smaki Italii w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna minęła, 8:30. Radosław Mróz. To ma okazję rozliczyć PiS za czwartą RP, mówi w Trójce Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu i podkreśla, że to od głosu partii rządzącej. Zależy to, czy uda się przyjąć wniosek Ruchu o powołanie Komisji Śledczej do zbadania likwidacji WSI. I wszystko zależy od Platformy tak naprawdę. Platforma mówiła, idąc do władzy 7 lat temu, że chce PiS rozliczyć z tego, co robił w czwartej RP. No to jest szansa na to, żeby przynajmniej fragment tego rozliczenia zrobić. Wojskowe służby informacyjne zostały zlikwidowane w 2006 roku. Kilka miesięcy później opublikowano raport z ich likwidacji, a szefem komisji likwidacyjnej był Antoni Macierewicz. Głosowanie w sprawie wniosku Twojego Ruchu dopiero po sejmowych wakacjach. Pożar w Bytomiu, spłonęła część drewnianego zabytkowego kościoła. Ogień strawił przednią część dachu z wieżyczką, a także pomieszczenia magazynowe. Na szczęście nikomu nic się nie stało, informuje Adam Wilk ze Straży Pożarnej. Strażacy przystąpili do prowadzenia działań zarówno z zewnątrz, jak również od środka, dzięki czemu nie dopuścili do rozprzestrzenienia się tego pożaru na pozostałą część obiektu. Strażacy nie wykluczają, że mogło dojść do podpalenia budynku. Amerykański nastolatek zginął podczas lotu dookoła świata. Jednosilnikowy samolot, który pilotował 17-latek i w którym leciał także ze swoim ojcem, runął do Pacyfiku. Jak informuje dziennik Indianapolis Star, z oceanu wydobyto już ciało chłopaka. Teraz trwają poszukiwania jego ojca. General Motors zaprasza do warsztatu i wzywa do naprawy kolejnych ponad 800 tysięcy aut. Powód? Mogą w nich występować różnego rodzaju usterki, m.in. układów wspomagania kierownicy i kierunkowskazów. Najnowsza akcja naprawcza dotyczy nowych modeli samochodów jeżdżących głównie po amerykańskich drogach. Dodajmy, że jest to już 60. akcja serwisowa General Motors i to tylko w tym roku. W sumie na całym świecie koncern wezwał do swoich warsztatów blisko 29 milionów samochodów, a za ich naprawę zapłacił ponad 20 miliardów dolarów. To był serwis Trójki. Dziś w miarę pogodnie tylko na północy kraju. W pozostałych regionach zachmurzy się i będzie padać. Deszcz i burze na Mazowszu, Kielecczyźnie, a także na ziemi łódzkiej i lubelskiej. Wiatr umiarkowany i dość silny, na południu porywisty. Temperatura od 18 stopni w Łodzi, 20 w Częstochowie i Chełmie, 22 w Siedlcach i Zielonej Górze, 24 w Warszawie, Olsztynie i Trójmieście, 26 w Pile i Białymstoku, a najcieplej w Grudziądzu, 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.

Nie będzie roku Polski w Rosji ani roku Rosji w Polsce. Żaden kraj Unii Europejskiej nie zdobył się dotychczas na poważniejszy protest wobec Moskwy. Tak pisze dziś Rzeczpospolita, bo właśnie Rzeczpospolitą poinformował szef MSZ Radosław Sikorski o tym, że w związku z sankcjami Unii Europejskiej za naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy plany przeprowadzenia roku Polski w Rosji i Rosji w Polsce będą odłożone i to na długo, a rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska potwierdza, taka jest decyzja Rady Ministrów, spotkania artystów i publiczności mają łączyć, a nie dzielić, tymczasem w obecnej napiętej atmosferze nie ma warunków do dialogu, tak poinformowała. Są przedstawiciele środowisk artystycznych podzieleni, bo Krzysztof Zanussi mówi tutaj w Rzeczpospolitej, krytykuje tę decyzję, mówi, mimo że głęboko nie aprobuje tego, co Rosja robi dziś na Ukrainie, to jestem za tym, żeby ten rok się odbył, choć bez oficjałek, ale jako spotkanie artystów, jako, nie jako impreza państwowa. Z kolei Daniel Olbrychski mówi, jeszcze w maju środowiska artystyczne namawiały premiera, by poczekał, aż Rosja się zmityguje, teraz już nie ma na co czekać, także dlatego, że i artyści rosyjscy i znaczna część Rosjan popiera działania Putina na Ukrainie. Rzeczywiście chyba w tej sytuacji trudno byłoby politykę od tych imprez artystycznych, od tych spotkań, trudno by było od tego politykę oddzielić. Znaczy, na pewno była to trudna decyzja, dlatego że pamiętajmy, że to nie jest wydarzenie polityczne. Rok Polski w Rosji, rok Rosji w Polsce, to jest wydarzenie kulturalne. Po zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych no, Polska nie miała wyjścia i musiała odwołać. To na pewno trudna decyzja. Ja w ogóle jestem zwolennikiem od separowania polityki od relacji międzyludzkich. No, to takie relacje są właśnie między chociażby ludźmi kultury. To jest oczywiście w przypadku Rosji trudne, dlatego że wielu ludzi znaczących w rosyjskiej kulturze jest po prostu apologetami Kremla i apologetami polityki prowadzonej przez Władimira Putina. Takie znaczące wydarzenie miało miejsce 3 dni temu, kiedy władze Łotwy zakazały wjazdu na swoje terytorium 3 wielkim gwiazdom rosyjskiej sceny muzycznej i zakazały dlatego, że te osoby no, jawnie popierają politykę rosyjską wobec Ukrainy. Chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, że bardzo ważne jest, żeby kontakty między normalnymi Polakami, znaczy zwykłymi Polakami, a zwykłymi Rosjanami były jak najszersze, bo tylko pokazywanie zwykłym Rosjanom, że to, co dzieje się w ich kraju, jest jednak zupełnie inaczej postrzegane przez świat i fakty są troszkę inne niż te, które oni widzą w swoich telewizjach czy w swoich ogóle mediach, może spowodować, że być może jakaś część z nich się zreflektuje. Bo oczywiście to nie jest kłamstwo, że prawie 90, dzisiaj już prawie procent Rosjan popiera politykę Władimira Putina, bo są to dane chociażby Centrum Lewady, czyli niezależnego ośrodka badania opinii społecznej. I rzeczywiście wśród Rosjan gremialnie to, co robi obecnie Kreml, oczywiście to jest podbudowane wielką machiną propagandową, bardzo się podoba. Tomasz Wybelski. Kultura, sport, nawet biznes może być tylko dla biznesu, niezwiązany z polityką, jeżeli funkcjonuje normalne państwo. W Rosji to jest państwo całkowicie totalitarne, podporządkowane interesom politycznym i kultura za każdym razem, kiedy jest częścią aparatu państwowego, jest finansowana przez państwo, jest także narzędziem uprawiania polityki. Nie wyobrażam sobie tutaj oddzielenia tej kultury, czyli dnia między porozumienia między dwoma państwami, Polski i Rosji, żeby mogło być pozbawione polityki. Oczywiście, że fantastycznie, jeżeli teatry się wymieniają, artyści jeżdżą w tą i z powrotem, zapraszani, a czy to przez poszczególne instytucje kulturalne, czy to przez nawet małe domy kultury, i to powinno być jak najbardziej podtrzymywane. Natomiast to nie wymaga tworzenia oficjałki, czyli z wymianą, z rozmowami ministrów, urzędników państwowych, bo wtedy to na pewno będzie narzędzie polityczne. Ja tylko zwrócę uwagę, że Wielka Brytania mimo wszystko nie zawiesiła swojego dnia kultury rosyjskiej w Anglii. To w dalszym ciągu trwa ku ogromnej tam rozterce i kontrowersji. Zaangażowane są w to po prostu dość duże pieniądze, bo czasem zapominamy, bo mówimy, no, że w tej sytuacji nie możemy zgodzić się na Polski Dzień w Rosji, Rosyjski w Polsce. W Wielkiej Brytanii te pieniądze już zostały zaangażowane, zainwestowane i nie bardzo jest jak się z tego wycofać. W Polsce te narzekania ludzi kultury też często wynikają nie z tego, że oni występowaliby, czy by chcieli, żeby inaczej prezentować interesy polskie w Rosji, czy tutaj być tubą propagandową Rosji, tylko dlatego, że to była duża okazja dla poszczególnych teatrów, filharmonii, instytucji muzycznych, żeby zarobić pieniądze po prostu, bo za każdym razem, kiedy państwo wkracza. Także pamiętajmy o tym, znaczy decyzja, żeby jednak zawiesić ten rok Polski w Rosji na odwrót, wiąże się, to jest także decyzja finansowa i trudna. Znaczy tutaj to nie jest takie proste i oczywiste, bo część teatrów, część artystów straciło w związku z tym jakieś pieniądze, na które liczyli. Także trzeba z uznaniem jakby skinąć głową i uznać, że rzeczywiście wzięli na swoje barki coś, czego na razie nikt inny w Polsce jeszcze nie wziął. A tymczasem czekamy na to, co dzisiaj wydarzy się w Brukseli, bo dziś spotkanie ambasadorów krajów Unii Europejskiej, którzy będą obradować nad propozycjami sankcji obejmujących m.in. dostęp do rynków kapitałowych, obronność i wrażliwe technologie, w tym w sektorze energii. Te propozycje przedstawi Komisja Europejska. I wygląda to tak, gdy kraje Unii wybiorą określoną opcję sankcji, powstanie konkretny projekt aktu prawnego, który zostanie potem przyjęty, nie wiadomo jeszcze kiedy to nastąpi. Zdaniem polskiego źródła dyplomatycznego możliwe jest zamknięcie sprawy jeszcze dziś, ale też możliwe, że będzie kontynuowane spotkanie w piątek. Poza omówieniem tych sankcji sektorowych ambasadorowie mają też rozszerzyć listę osób i firm objętych sankcjami za wspieranie działań zmierzających do destabilizacji Ukrainy. Spodziewają się panowie jakichś konkretów po tym spotkaniu? Spodziewam się konkretów, ale nie aż tak wielkich, jak pewnie chcielibyśmy. Znaczy, po pierwsze, uważam, że zostanie rozszerzona lista osób, które zostaną objęte sankcjami unijnymi. Te sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii Europejskiej i zamrożenie aktywów, które te osoby mają na terenie Unii Europejskiej. Wczoraj czytałem bardzo ciekawy artykuł bodajże w Komersancie rosyjskim. W Nowoje Wremia, w którym mówił, że właśnie oligarchowie i też bogaci Rosjanie, którzy zainwestowali albo trzymają pieniądze w Wielkiej Brytanii, na potęgę je wycofują i przesyłają do innych bezpiecznych miejsc ze względów, właśnie bojąc się sankcji, znaczy zamrożenia tych pieniędzy. Co do listy przedsiębiorstw, to będzie trudniejsze. Oczywiście tutaj możemy powielić krok, który zrobili Amerykanie kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, kiedy rozszerzyli listę przedsiębiorstw, uderzając jednak dosyć mocno w te najważniejsze firmy rosyjskie, bo przypomnę, że na czarnej liście amerykańskiej znalazła się firma Rosneft, to jest największa firma naftowa Rosji, i znalazła się Gazprom Bank, a bez pieniędzy z Gazprom Banku sam Gazprom, czyli potentat gazowy, nie jest w stanie finansować swojej działalności i swoich inwestycji. Więc to były bardzo mocne uderzenie, to było bardzo mocne uderzenie ze strony Stanów Zjednoczonych i wywołały wściekłość w Moskwie. Co do tych tak zwanych sankcji sektorowych, dzisiaj uważam, że nie zapadnie ta decyzja. Pamiętajmy, że już kilka miesięcy temu kraje Unii Europejskiej zleciły Komisji Europejskiej, bo to Komisja Europejska przygotowuje te sankcje sektorowe, bo one z jednej strony mają przedstawić, Komisja Europejska ma przedstawić, dobrze, możemy wprowadzić to, to i to, ale jak to wprowadzimy, to odbije się na gospodarce unijnej tym, tym i tym. Więc to, no, to będzie spór na pewno. Zresztą dzisiejsze posiedzenie jest bardzo ciekawe. Ono się będzie odbywać w pomieszczeniu, w którym nie można prowadzić podsłuchów. Wszyscy będą musieli oddać telefony komórkowe, etc. Jak tłumaczą źródła dyplomatyczne, mówiąc oględnie. Wszystko po to, że będzie na pewno bardzo ostra wymiana zdań, wręcz pyskówka, no i lepiej nie, żeby nasi, że tak powiem, przyjaciele, szczególnie ze wschodu, nie wiedzieli, jaki był dokładny stanowiska tych państw. No, te sankcje, które wprowadziła już Rosja, Stany Zjednoczone względem Rosji, sektorowe, one chcąc, nie chcąc, także wymuszają pewne działania w Europie. Wszystkie instytucje, które prowadzą interesy handlowe z Rosją, i to jest też jakiś ogromny dylemat Niemiec, muszą zawiesić wielu firm niemieckich, działania czy wymianę handlową z Rosją albo kredytowanie ich przedsięwzięć, co oznacza, że nawet Niemcy, jeżeli dzisiaj nie decydują się na wprowadzenie sankcji, to te firmy, które żeśmy wspomnieli, gazowe i instytucje finansowe rosyjskie, i tak już są praktycznie wykluczone z europejskiego rynku pośrednio. To jest też ważne, co dzisiaj się wydarzy, z tego względu, że prezydent Obama nie przypadkiem tuż przed spotkaniem dzisiejszym powiedział, że Stany Zjednoczone gotowe są iść dalej. Ale powiedział, że czekają na decyzję Unii Europejskiej. I trochę zwróćcie Państwo uwagę, nie ma w zasadzie Amerykanów, ani nikt nie przyleciał do Kijowa, ani nikt nie uczestniczy w tych spotkaniach europejskich. I to jest całkiem świadoma decyzja. Pokazanie Rosjanom, pokazanie przede wszystkim Europejczykom, tym razem musicie zrobić to sami. To tak naprawdę my za was tego nie załatwimy. Wy musicie się wreszcie zdecydować, czy wy chcecie... Wiele telefonów wykonał Biały Dom, prawda, do przywódców europejskich, żeby ich przekonać do tego. Jest ten message. Wy musicie między sobą się porozumieć i znaleźć, zmobilizować się na tyle, żeby tego potwora okiełznać. Jeżeli was nie ma tej siły woli, nie ma tej determinacji, to my swoje załatwimy, my wprowadzamy sankcje. Ale nie pójdziemy dalej, nie będziemy ryzykować kontaktów handlowych dla naszego biznesu, jeżeli nie zobaczymy dobrej woli po waszej stronie. Także to jest bardzo ważna decyzja europejska, co tam się dzisiaj w ciągu najbliższych tygodni stanie, bo tak naprawdę od tego będzie zależała dalsza dyskusja, czy Stany Zjednoczone mają naprawdę tu przerzucać jakieś wojska, czy mają wspierać Polskę Prybałtyki. Na razie został dedykowany do tego 1 miliard dolarów, co jest dość skromną sumą tak naprawdę na utrzymywanie tych wojsk. I czy chcemy, żeby Stany Zjednoczone dalej się angażowały. To jest cały czas dyskusja o tym, ile Europa wydaje na zbrojenia, jak poważnie traktuje swoje słowa w relacjach z Rosją, na ile zachowuje się jak dorosły, który może sam podjąć działania, a na ile cały czas liczy na Stany Zjednoczone. Dziękuję bardzo. Komentowali Tomasz Wróblewski z Tygodnika do Rzeczy. Dziękuję. I Roman Imielski z Gazety Wyborczej. Dziękuję. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. You killed a love that was once so strong. With no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist? No i dzisiejsze pytanie było takie przyszłościowe. Kto zagra najlepszy koncert na tegorocznym F-Festiwalu i dlaczego? Państwo odpowiadali bardzo ciekawie. Nagrodziliśmy dziś ponownie dwie panie, panią Agnieszkę Rzbiewska-Białej. Z OFF-em jest ten problem, że najlepszy koncert może zagrać każdy zespół. Każda kapela może porwać, wchodzi się do namiotu na zespół, którego się nie zna, a potem kompletny odlot. To jest poprawna odpowiedź na nasze pytanie. Pani Agnieszko, wraz z osobą towarzyszącą wybiera się pani na koncert, na festiwal cały 1-3 sierpnia, a drugi zestaw to pani Lidia z Piekar Śląskich. Sądzę, że najlepszy koncert zagra Bell and Sebastian przy piosence Funny Little Frog. Dołączy do nich chór wszystkich żab na trzech stawach i to będzie rewelacja. In my throat, my eyesight's fading, my hearing's dim. I can't get in shock for the state I'm in. I'm a danger to myself. I've been starting fights at the party at the club on a Saturday night. But I don't get the soothing from my girl. She gets all the highlights wrapped in pearls. You're my picture on the wall. You're my vision in the hall. You're the one I'm talking to. Frog in my conversation with you at night. It's a little one-sided, but that's alright. I tell you in the kitchen about my day. Sit on the bed in the dark, changing places with the ghost that was there before you came. You've come to save my life again. I don't dare to touch your hand. I don't dare to think of you in a physical way. I tak oto porankowe garnety rozdaliśmy na OFF Festival, ale przecież będą jeszcze państwo, będą słuchali uważnie, to się znajdą między innymi w audycji popołudniowej. My się żegnamy, mówimy do usłyszenia. Łukasz Karusta i Marcin Łukawski, Agnieszka Łukasiewicz jeszcze z państwem zostaje i po 9:00 spotka się z państwem Katarzyna Borowiecka. Świat jest jak dom, mają wszystko co zechcą, żyją wszędzie gdzie chcą. Może przy nich jest racja, w końcu żyje się raz. A więc prośmy o sukces i sięgajmy do gwiazd. Znałam głupców przegranych, którzy wielbią swój błąd. Dla nich radość jest grzechem, ich pałacem jest kąt. Niepowodzeń medal, ozdabiają im pierś, niosą klęski. Niby prorok lub wieszcz. bibliotece swych słów. Gdy na wszystko masz nazwę, jesteś cały i zdrów. Precyzyjnie określą każdy odcień i stan. Znajdą piękno i wartość twoich cierpień i ran. Wiem, co jest mądrością, co jest życiem bez wad. Jeśli mnie o to pytasz, próżno tracisz swój czas. Żyj jak musisz i możesz i nie marnuj swych sił. Rób co robisz najlepiej, reszta marna jak pył. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Mediamarkt.pl. Sezon grillowy trwa w najlepsze. A w Lidlu najpyszniejsze kąski na grill w atrakcyjnych cenach. Aromatyczna karkówka wieprzowa w różnych rodzajach marynaty. Jedynie za 7,99 za 660 gramów. Karkówka tylko 7,99. Wyborna kaszanka kosztuje tylko 5,99 za kilogram. Kaszanka 5,99. A wyśmienita świeża patroszona dorada tylko 2,29 za 100 gramów. Dorada 2,29. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 24 lipca, minęła dziewiąta. Serwis przedstawiał Anna Zaleśne-Sewera i Radosław Mróz. Mówią, że byli torturowani w Kilkutach. Dziś w sprawie Palestyńczyka i Saudyjczyka głos zabierze Trybunał w Strasburgu. Śmierć trzyosobowej rodziny w Małopolsce. Do tragicznego wypadku doszło w Jadownikach. Amerykanie znów latają do Tel Awiwu. Dla Polski to ważne orzeczenie Trybunału w Strasburgu. Mamy je poznać za godzinę. Trybunał wyda wyrok w sprawie dwóch skarg dotyczących istnienia w naszym kraju tajnych więzień CIA. Skargi złożyli Palestyńczyk Abu Zubaida i Saudyjczyk Abd al-Rahim al-Nashiri. Obydwaj mieli być torturowani w ośrodku w Kilkutach. Do tej pory polscy politycy zaprzeczali, by takie ośrodki działały w naszym kraju. Katarzyna Ingram. Mikołaj Pietrzak, adwokat Saudyjczyka, czeka na orzeczenie Trybunału. Mam nadzieję, że Trybunał napiętuje Polskę nie tylko za udział w zbrodniczym systemie tortur i porwań, ale że napiętuje Polskę za nieefektywne śledztwo w tej sprawie, czyli za niewykonanie obowiązków konwencyjnych, które spoczywają na Polsce. Bartłomiej Jankowski, reprezentujący Palestyńczyka Abu Zubaida, podziela ten pogląd. Zawsze mamy nadzieję na to, że Trybunał podzieli naszą argumentację i po pierwsze stwierdzi dopuszczalność skargi, po drugie stwierdzi, że doszło do tych naruszeń, które zostały opisane szczegółowo w naszej skardze. Trybunał Praw Człowieka ogłosi orzeczenie około godziny 10. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Tragiczny wypadek w Jadownikach koło Brzeska w Małopolsce. Zginęła trzyosobowa rodzina. Do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym doszło w nocy. Policja ustaliła, że na drogę wybiegły dziki. Samochód osobowy prawidłowo jechał w stronę Tarnowa, ale uderzył w dziki, które przechodziły przez drogę. Akurat w tym miejscu po prawej stronie jezdni są drzewa, a do wypadku doszło przy mocno ograniczonej widoczności. Pod wpływem zderzenia ze zwierzętami samochód osobowy został wytrącony na przeciwległy pas jezdni i czołowo zderzył się z ciężarówką. Lewy przód oraz bok osobówki został całkowicie zmiażdżony. Małżeństwo z Podkarpacia oraz ich 1,5-roczne dziecko zginęli na miejscu. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Informował Bartłomiej Maziarz. Twój ruch gotowy zrezygnować ze swoich sztandarowych postulatów na rzecz współpracy z SLD. Obie partie chcą uzgodnić wspólne minimum programowe oraz zasady, na których mogłyby wystartować w jesiennych wyborach samorządowych jako koalicja SLD Twój ruch. Andrzej Rozenek przyznał w Trójce, że na przykład świeckość państwa nie musi być przeszkodą. To sprawa do omówienia, stwierdził polityk Twojego ruchu. Przedstawiliśmy pewien pakiet. Pakiet składający się z trzech filarów. Nowoczesny samorząd, przyjazny samorząd i świecki samorząd. To jest punkt wyjściowy do negocjacji. Jeżeli się okaże, że na przykład bardzo zależy naszym koleżankom i kolegom z SLD, żeby krzyże jednak wisiały w instytucjach samorządowych, albo żeby urzędnicy samorządowi uczestniczyli w religijnych obrzędach oficjalnie jako przedstawiciele urzędów, no to będziemy o tym dyskutować. Dziś niewykluczone kolejne rozmowy zespołów negocjacyjnych powołanych przez SLD i Twój ruch. Bruksela decyduje o sankcjach wobec Rosji, a Moskwa komentuje. Rosyjska gazeta pisze, że Unię Europejską ogarnia antyrosyjska histeria. Rządowy dziennik przekonuje, że kolejne sankcje wobec Rosji oznaczają dla europejskich państw dobrowolne zamknięcie się w klatce. Dla Zachodu nadeszła chwila prawdy. Pod takim tytułem rosyjska gazeta informuje, że dziś Komisja Europejska przedstawi propozycję kolejnych sankcji wobec Rosji. Dziennik zwraca uwagę, że inicjatorem zaostrzenia kursu wobec Moskwy jest Londyn. Według gazety wspierać Wielką Brytanię mają państwa nadbałtyckie, które w swojej historii przechodziły z rąk do rąk jak zmięty banknot, zawsze nieprzyjazna Rosji proamerykańska Polska i pobita pod Połtawą Szwecja. W opinii rządowego dziennika ta grupa państw zawsze chciała w solidarności z Waszyngtonem maksymalnie zaszkodzić Rosji. Te goryle bijące się w piersi przed rosyjskim niedźwiedziem bez przerwy starają się przeszkodzić Rosji w realizacji jej europejskich